رسول اللہ شہابچھو کے جنگ کیسے سہوں گا یا رسول اللہ سبھی ٹکڑا رسول اللہ قسم سب کی کہیں کا نارنوں گا یا رسول اللہ قسم رب کی کہیں کا